wydajemy na najlepsze. A najlepsze święta to te w komplecie. Dlatego w Carrefour od 17 do 24 grudnia soczyste pomarańcze w siatce tylko 2,99 za kilogram. No to mamy komplet. Żegnamy reklamy. No dosłownie przed chwilą minęła 17. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Piotr Łodej, dobry wieczór Państwu. Środa, 18 grudnia, za tydzień święta Bożego Narodzenia. A dziś przed nami środa, 18 grudnia, na zegarze już po 17, zatem czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. 10% podwyżka akcyzy odrzucona przez Senat. Teraz decyzja leży po stronie Sejmu. Jedna osoba nie żyje, a jedna jest ranna po wypadku w kopalni Rudna. Doszło tam do eksplozji podczas prac serwisowych. Rosyjska policja zatrzymuje jedną z wokalistek Pussy Riot. Sprawa ma związek z akcją Stop Gułag. Ustawa wprowadzająca 10% podwyżkę akcyzy na alkohol i tytoń odrzucona przez Senat. Za taką decyzją głosowało 51 senatorów, a przeciw było 46. Senator Koalicji Obywatelskiej Paweł Arndt ocenił, że poprzez podwyżkę akcyzy rządzący szukają dodatkowych dochodów do budżetu. Prawo i Sprawiedliwość złożyło tyle obietnic wyborczych, że teraz muszą znaleźć na to pieniądze. Natomiast w uzasadnieniu do ustawy, która została złożona w Sejmie, no właściwie jest jeden tylko argument, że ostatnia podwyżka była w 2014 roku. Tam nie ma nic właściwie o zdrowiu, o tym, że środki mogłyby być przeznaczone na cele zdrowotne. Krzysztof Mróz z Prawa i Sprawiedliwości mówił z kolei, że podwyżka nie będzie dotkliwa, a pieniądze trafią na walkę z nałogami. Podwyżka 10% to nie jest podwyżka duża, biorąc pod uwagę to, że ostatnia podwyżka akcyzy była 5 lat temu. I chcemy pieniądze z podwyżki akcyzy przeznaczyć na rozwiązywanie problemów alkoholowych, dlatego że od kilku lat rośnie nam sprzedaż alkoholu, a podwyżka ceny jest jednym z elementów ograniczających spożycie. Paczka papierosów zdrożeje przeciętnie o około złotówkę, a półlitrowa butelka wódki o złotówkę i 40 groszy. Rząd szacuje, że budżet zostanie zasilony kwotą prawie 1,7 mld złotych. Ustawa w sprawie podwyżki akcyzy wróci teraz do Sejmu. Posłowie będą mogli odrzucić uchwałę Senatu bezwzględną większością głosów. Posiedzenie Sejmu rusza jutro. Śmiertelny wypadek w należącej do polskiej miedzi kopalni Rudna. Pod ziemią w czasie prac serwisowych eksplodował akumulator. Jedna osoba nie żyje i co najmniej jedna została ranna. Do wypadku doszło pod ziemią. Pracownik firmy zewnętrznej, której miedziowy holding zleca usługi, był odpowiedzialny za kontrolę specjalnego typu akumulatorów. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do eksplozji. Siła wybuchu była jednak tak duża, że mężczyzna zginął. Górnicy z Rudnej nieoficjalnie mówią o tym, że kolejnych dwóch pracowników zostało rannych. Natomiast biuro prasowe Polskiej Miedzi sugeruje jednak, że poza ofiarą śmiertelną pomocy medycznej wymagał tylko jeden człowiek. W drodze do kopalni jest już prokurator. Relacjonował Andrzej Andrzejewski. Sprawę będzie badać specjalna komisja. Państwa europejskie podpiszą traktat pokojowy z naturą. Tak ostatni szczyt unijny podsumował w Strasburgu nowy szef Rady Europejskiej Charles Michel. Podczas spotkania kraje wspólnoty poza Polską zobowiązały się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Nasz kraj poprosił o więcej czasu, żeby przyjrzeć się założeniom projektu. Istotne dla polskiego rządu jest m.in. to, w jaki sposób Unia będzie wspierała przemiany w energetyce. Michel powtórzył, że kraje w trudniejszej sytuacji otrzymają odpowiednie wsparcie. Nie wszystkie kraje europejskie mają taką samą pozycję startową. Istotne jest, by opracować strategię, która szanuje wybory poszczególnych państw, jeśli chodzi o miks energetyczny. O tym, że Polska ma dłuższą drogę do przejścia w kierunku neutralności klimatycznej, mówiła również szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Polska rzeczywiście będzie musiała przekształcić duże regiony górnicze, podobnie zresztą jak wschodnie Niemcy. Na szczycie unijnym Polska poprosiła więc o więcej czasu, by bliżej przyjrzeć się naszym propozycjom, jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwych Przemian. Już zaczęliśmy dyskusję o tym, jak wesprzeć ludzi, regiony i przedsiębiorstwa, które mają do przejścia dłuższą drogę. Temat neutralności klimatycznej ma powrócić na szczycie Rady Europejskiej w czerwcu. Wtedy też swoją decyzję ma przedstawić Polska. Wokalistka grupy Pussy Riot zatrzymana w Moskwie przez policję. Jak donoszą media, ma to mieć związek z faktem, że Maria Alochina brała udział w antykremlowskiej akcji Stop Gułag. W listopadzie Maria Alochina wspólnie z uczestnikami projektu Pussy Riot i działaczami ruchu Dekomunizacja wywiesiła w centrum Moskwy transparent z napisem Stop Gułag. Akcja pod takim hasłem ma uzmysłowić Rosjanom, że w Federacji Rosyjskiej stosowane są metody zastraszania obywateli, analogiczne do tych, jakimi posługiwała się władza sowiecka. 15 listopada za wywieszenie transparentu został skazany na 5 dni aresztu lider ruchu Dekomunizacja Dmitrij Entno. Według portalu Meduza podobne sankcje mogą zostać zastosowane wobec Marii Alochiny. Jednocześnie Meduza przypomina, że wywieszenie transparentu Stop Gułag było jednym z elementów ogólnokrajowej akcji solidarności z więźniami politycznymi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pięć minut po 17:00, sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Dziś w świecie sportu i to tego globalnego liczy się przede wszystkim El Clasico. Mecz Barcelony z Realem na Camp Nou będzie oglądał szczęściarz Jan Kałucki. Na ulicy La Rambla, serca Barcelony, gdzie dziś wieczorem zostanie rozegrany jeden z największych meczów w europejskim futbolu, już widać kibiców w koszulkach i szalikach mistrza Hiszpanii. Chyba żadne piłkarskie spotkanie nie ma aż tylu smaczków. Rywalizacja FC Barcelony z Realem Madryt ma swoje podłoże sportowe, kulturowe, polityczne, ale też prasowe. Gazety takie jak Marca czy As trzymają kciuki za Real, a Mundo Deportivo i Sport za Barcelonę. Trudno wskazać faworyta, bo w tabeli po 16 kolejkach jest remis po 35 punktów. W kawiarniach fani dyskutują o wyższości Messiego nad Benzemą czy Courtois nad Ter Stegenem. O tym meczu mówi się tu zresztą od tygodni. Nic więc dziwnego, że pierwszego gwizdka nie może się doczekać chociażby trener Realu Zinedine Zidane. Wszyscy jesteśmy zadowoleni z możliwości rozegrania El Clasico. Pamiętam, kiedy sam grałem w tych meczach. Żyjesz po to, aby móc uczestniczyć w takich momentach. Przypomnę, że mecz pierwotnie miał się odbyć w październiku, ale z powodów protestów, jakie ogarnęły całą Katalonię, będzie rozegrany dopiero dzisiaj. Wieczorem też planowane są manifestacje. Zespoły dla załagodzenia sytuacji zostały poproszone, aby razem wjechały na stadion. Początek meczu na Camp Nou o 20:00. Z Barcelony Jan Kałucki. Dziś będą kopać nie tylko w Hiszpanii. Kilka meczów także w Bundeslidze, na przykład wyjazdowy Bayernu z Freiburgiem i we Włoszech. Tu m.in. Sampdoria spotka się w Genui z Juventusem. W Anglii tymczasem media trąbią, że od jutra nowym trenerem Arsenalu będzie Mikel Arteta, ostatni asystent Pepa Guardioli w Manchesterze City. Wcześniej piłkarz m.in. kanonierów właśnie. Jak na pierwszego szkoleniowca klubu stopu Premier League jest młodym człowiekiem. Ma dopiero 37 lat, a City na jego przenosinach na Emirates zarobi milion funtów w formie odszkodowania za zerwany kontrakt. Oczywiście. Wyspy Brytyjskie zamieniamy na Baden-Württembergię. Tu w małej niemieckiej mieścinie, ale mieścinie z pięknym tradycjami siatkarskimi. Zawodnicy Zaksy spróbują w Lidze Mistrzów pokonać Friedrichshafen. Adam Sfaczyna, obecnie drugi trener ekipy z Dolnego Śląska, w poprzednim sezonie pracował dla gospodarzy i zauważa, że kluczowych graczy podebrały im drużyny z Plus Ligi. Podeszło z niej wielu zawodników i to czołowych zawodników. Mamy Dawida Sosenheimera w Będzinie, Protopsaltisa w Radomiu, Bołądź, Takfam grają w Suwałkach i trener Vital Heinen pracuje teraz w Perugii, więc na pewno zespół się zmienił, mają nowego trenera, ale rozgrywający libero i część zespołu jeszcze tam jest. Mecz w Niemczech o 20:00. Na zakończenie kolejna zła wiadomość dla kibiców Roberta Kubicy. Po tym jak stracił miejsce kierowcy etatowego w Formule 1, teraz nie załapał się, mówiąc kolokwialnie, także do teamu BMW w wyścigowej serii DTM, a byli już tacy, którzy widzieli go tam ze 100% pewnością. Nic z tego, nasz kierowca nie ma dobrego czasu, lata lecą. Znów o sporcie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No, szykuje się El Clasico. Na kogo stawiasz? Na remis. A, jednak. Ale ze wskazaniem nic? Bez wskazania. No, proszę ciebie, ale uczciwie, naprawdę. Wieczorem i nocą pochmurno, na wschodzie popada deszcz. Uważajmy na mgły. Na północy kraju mogą być marznące, osadzające szaci i powodujące lokalną śliskość. Od minus 1 stopnia na północy do plus 5 na Podkarpaciu. No nie śmiej się, lokalna śliskość. Jest taka definicja w drogownictwie. Śliskość? Lokalna. Jest taki rzeczownik? Jutro ranek mglisty. Uważajmy na południu na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, a wiatr słaby, umiarkowany jutro w porywach w Sudetach do 110 km na godzinę. Jutro od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 8 w centrum, do 12 miejscami na Podkarpaciu. Rzeczownik, nie? Nie ma takiego rzeczownika, moim zdaniem. Remis. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

but a big town flavor. Urodzinowa Keith Richards, fantastyczne brzmienie, takie gitary lubimy. Kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. Czy osoby po przebytej chorobie nowotworowej są dyskryminowane na rynku ubezpieczeń? W praktyce wszystko na to wskazuje. Nowa strategia onkologiczna ma to zmienić, mówi z zadowoleniem Szymon Chrostowski z Fundacji Wygrajmy z Bólem. My teoretycznie, jako ci pacjenci byli ozdrowieńcy chorujący wiele lat temu, mamy dostęp do kredytów. Taka grupa potencjalnych klientów jest tak zwaną grupą wysokiego ryzyka. Ubezpieczyciele nie mówią o tym, ani kredytodawcy. W komórkach, które oszacowują ryzyko wypłaty odszkodowania czy niespłacania kredytu, tacy klienci są traktowani w sposób inny. W tej chwili chory, który przebył nowotwór, właściwie nie ma szans na utrzymanie kredytu hipotecznego ze względu na brak ubezpieczenia na życie pod ten kredyt. Szef zespołu pracującego nad strategią onkologiczną, onkolog profesor Piotr Rutkowski. Chcemy to zmienić. Można albo zatrzeć to w dokumentacji, albo nie ujawnić po 5 lub 10 latach tego, że się chorowało na nowotwór i ubezpieczyciel tego nie bierze pod uwagę. Prawo do zapomnienia wprowadzi pewną regulację. Dorota Fal, Polska Izba Ubezpieczeń. Jeżeli ubezpieczyciel dojdzie do wniosku, że brak informacji o kliencie spowoduje podniesienie ryzyka, może się okazać, że podrożeją składki ubezpieczeniowe dla wszystkich. Ubezpieczenie jest wspólnotą wszystkich ubezpieczonych. Skoro lekarze widzą problem, a mają kontakt z pacjentem i chcą zmienić te przepisy, czyli pacjenci natrafiają na problemy. Rozmawiałam w tej sprawie z kilkoma ubezpieczycielami. Wszyscy twierdzą, że kwestia zawarcia ubezpieczenia jest kwestią indywidualną. Ubezpieczyciele również mają swoich lekarzy, którzy oceniają, czy dana osoba wnosi znacząco większe ryzyko niż ktokolwiek inny. Bardzo dużo zależy od tego, kiedy dana choroba się rozpoczęła, jaki to jest rodzaj nowotworu, jaki jest jego stopień zaawansowania, czy leczenie trwa, czy się zakończyło. Żeby osoby, które przebyły chorobę nowotworową, nie były drugi raz karane, bo brak możliwości wzięcia kredytu to jest karanie tych ludzi. Leczymy coraz bardziej skutecznie, bo około połowy chorych, którzy zachorowali na nowotwór, jest trwale wyleczony. To jest bardzo istotny element i myślę, że to się uda zmienić. Jaka będzie ostateczna formuła, trudno powiedzieć jeszcze, bo to oczywiście będzie wymagać prac z ubezpieczycielami. Nie widziałem, żeby jakikolwiek pacjent uzyskał ubezpieczenie na życie po zakończeniu leczenia po nowotworze. Osobę, która chorowała dawno temu i w tej chwili znajduje się w remisji, powyżej 10 lat traktujemy tak samo jak każdą inną osobę. Ale może to pani powiedzieć w imieniu wszystkich firm ubezpieczeniowych, że po 10 latach zapominają, bo jednak jest ta informacja, ona jest dostępna. To nie jest kwestia zapomnienia, to jest kwestia ryzyka, które dana osoba wnosi. Każda firma ma prawo mieć swoją politykę i swoje zasady, natomiast te zasady będą w różnych firmach zbliżone. Pacjenci na to powszechnie narzekają, w związku z tym rzeczywiście chodzi nam o to, żeby leczenie nowotworu, które samo w sobie jest wyczerpujące, żeby później dana osoba po prostu mogła się czuć w pełni normalnym obywatelem naszego kraju. Bardziej, że coraz więcej rodzajów nowotworów przechodzi w choroby przewlekłe. Coraz więcej można wyleczyć. Wyleczymy i co? W ten sposób pacjent nadal nie może cieszyć się pełnią życia. Nowy program walki z rakiem, czyli tak zwana strategia onkologiczna, może być przyjęty przez rząd jeszcze w tym roku, a tym ważnym tematem dziś zajęła się Ewa Dudzińska. redakcyjnym gronie zastanawiam się, z jakiego to filmu nagrania. Może państwo szybciusieńko pomogą. A jak teraz wygląda sytuacja polityczna w Wielkiej Brytanii, czy serial pod tytułem Brexit jest przesądzony? I o tym właśnie teraz. Zapraszamy do Trójki. 21 minut po godzinie 17 w studiu Michał Żakowski i nasz gość. Dzień dobry. Wielka Brytania po wyborach ubiegłotygodniowych szykuje się do Brexitu. Partia Pracy rozpoczęła wielkie rozliczanie porażki, a konserwatyści nie kryją radości z wygranej. Triumfator Boris Johnson. W parlamencie wystąpienie premiera zapowiedział nowy speaker zgromadzenia. To najlepszy wybrany parlament w historii tego kraju, mówił Johnson. I wreszcie padły słowa, które staną się jednym z politycznych bon motów dekady. Dokończymy Brexit. I panie speakerze, nawet pana papuga byłaby już w stanie teraz to wyrecytować. W tym samym czasie były premier Tony Blair krytykował odchodzącego przewodniczącego Partii Pracy. Jeremy Corbyn, politycznie ludzie widzieli go jako przeciwnego wartościom, za którymi stoi Wielka Brytania i państwa zachodnie. On utożsamiał ideę coś w rodzaju napółrewolucyjnego socjalizmu, pomieszanie skrajnie lewicowej ekonomii z głęboką wrogością wobec polityki Zachodu, czego nigdy nie podzielali tradycyjni wyborcy Partii Pracy. A w studiu dr Krzysztof Winkler, Grupa Brytania, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. O wyborczym sukcesie Borisa Johnsona i jego partii konserwatywnej chyba nie trzeba za wiele mówić na początek. Jednak bym proponował Jeremy Corbyn, Partia Pracy. No właściwie można powiedzieć, że słowa byłego premiera absolutnie dyskredytują przywództwo Jeremy'ego Corbyna i Partię Pracy. Więc pytanie brzmi, czy Partia Pracy umiera na naszych oczach? Czy te plotki są jednak przedwczesne? Zobaczymy, jak to się rozwinie w najbliższych dniach. Natomiast na pewno Partia Pracy jest w tej chwili w głębokim kryzysie, zwłaszcza, że grupa tak zwanych korbinistów, czyli zwolenników Jeremy'ego Corbyna, nadal jest na w miarę silna. A z drugiej strony Tony Blair jest wyrazicielem tej frakcji, czy tej części Partii Pracy, która raczej uważa, że no właśnie, powinna ona wyrażać brytyjskie wartości i politykę zagraniczną Zachodu. A nie właśnie, on odebrał w ogóle umocowanie kulturowe Jeremiemu Corbynowi. Na czym polega korbinizm, powiedzmy krótko? No korbinizm to jest właśnie to, co powiedział były premier Blair, czyli skrajnie lewicowa polityka gospodarcza, plus niestety poparcie w wielu miejscach ruchów co najmniej kontrowersyjnych. Na przykład Wenezuela, na przykład Iran swego czasu przed Jeremiego Corbyna, na przykład ruchy takie jak Hamas czy Hezbollah na Bliskim Wschodzie, które są uważane przez państwa zachodnie za organizacje terrorystyczne, a Corbyn w przyszłości spotykał się z ich przedstawicielami i nie wyrażał się do końca negatywnie na temat ich działalności. Na Zachodzie płynie jeden konsensus, że może oczywiście możemy rozmawiać z Palestyńczykami, ale to jest OWP, czy władze autonomii palestyńskiej, no ale już nie Hamas i nie Hezbollah, które są typowo organizacjami terrorystycznymi. No Hezbollah to jest szyicka organizacja z Libanu, także uściślimy. Hamas to jest palestyńska w strefie gazy, Hezbollah jest z Libanu, ale obie mają mają za wroga Izrael, a oskarżenie o antysemityzm było jednym z poważniejszych ciosów, jaki został wyprowadzony w Jeremiego Corbyna i jego zwolenników w czasie kampanii wyborczej. Co się dzieje w Partii Pracy? Co teraz oni mogą zrobić? Bo to rozsypka to jest historyczne, można powiedzieć. Historyczna zmiana polityczna w Wielkiej Brytanii, na Wyspach. W tym momencie tak, zwłaszcza, że Partia Konserwatywna pierwszy raz zdobyła bardzo dużą liczbę mandatów w okręgach w północnej Anglii, które w zasadzie od zawsze były okręgami Partii Pracy, łącznie z byłym okręgiem byłego premiera Blaira. Stąd ten ból w słowach. No myślę, że i stąd można powiedzieć nawet wściekłość premiera na to, że obecny lider Partii Pracy nie potrafił przedstawić bardziej sensownego programu i przekonać ludzi do siebie i był tak chwiejny, jeśli chodzi o Unię Europejską, ale to się z kolei bierze z tego, że on generalnie integrację europejską postrzegał raczej jako projekt wielkich kapitalistów, który nie służy ludziom pracy i on nie był zdecydowany, czy poprzeć pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii, czy jej wyjście. No, takie chwiejne stanowisko, no, jak widać, się nie opłaciło. W takim razie, co zrobi teraz Boris Johnson z Brexitem? Można powiedzieć, że czekają nas teraz głosowania nad umową, która właściwie kończy moment rozważań, czy ten Brexit zostanie przeprowadzony, czy nie? No w zasadzie można powiedzieć, że jesteśmy na ostatniej prostej do Brexitu. W piątek ma być drugie czytanie umowy, którą premier Johnson wynegocjował przed wyborami. Prawdopodobnie na przełomie roku zostanie ona przyjęta. Jest kwestia ratyfikacji przez Parlament Europejski. 31 stycznia Wielka Brytania oficjalnie opuszcza Unię Europejską. Będzie jeszcze okres przejściowy do końca przyszłego roku. No i w tym okresie zaczną się negocjacje dotyczące przyszłych warunków współpracy brytyjsko-unijnej. Czy społeczeństwo brytyjskie popiera ten rozdział w swojej historii, biorąc pod uwagę wygraną Borisa Johnsona i Partii Konserwatywnej? Czy rzeczywiście to oddaje nam wielkie poparcie Brytyjczyków dla wyjścia z Unii Europejskiej? Zapewne to jest tak, że społeczeństwo nadal jest podzielone po pół, czyli są zwolennicy i pozostania i wyjścia z Unii Europejskiej. No ci, co chcieli na przykład większość... pozostania, głosowali na Borisa Johnsona. Ludzi jest zdecydowana na to, żeby było jakieś konkretne rozwiązanie. Albo zostajemy, albo wychodzimy. Ludzie zagłosowali za wyjściem. Boris Johnson miał lepszą ofertę, był bardziej konkretny. Wobec tego ludzie wybrali wyjście. To też daje pewność zwykłym ludziom, jak i biznesowi, który może w tej chwili planować konkretne posunięcia już w świetle Brexitu i tego, co potem nastąpi. Boris Johnson ma bardzo dużą kartę do wygrania teraz jako przywódca Partii Konserwatywnej. Może zdominować scenę polityczną. Może. Jeżeli dobrze to pogra, jeżeli jego program inwestycyjny i przeprowadzenie Brexitu przyniesie pozytywne efekty, to jest możliwe, że będzie premierem jeszcze z nami jedną kadencję. Myśli pan, że to jest możliwe? Że nic tutaj nie zaszkodzi Borisowi Johnsonowi? No, zawsze mogą się pojawić czynniki, o których nie wiemy i które mogą się pojawić z boku, ale jeżeli Partia Pracy się nie pozbiera w sposób taki, że będzie w stanie przeciwstawić mu lidera, który będzie miał podobnie mocną wizję przyszłości, a on z kolei nie popełni większych błędów, no to jak na razie no jest w zasadzie, jeżeli sam dla siebie nie stanie się wrogiem, to nie ma z kim przegrać. A jest dość kontrowersyjny, można powiedzieć, w wielu, wielu dziedzinach działalności politycznej. Ostatnie pytanie, krótka odpowiedź. Do Brexitu dojdzie z końcem stycznia przyszłego roku? Tak, 31 stycznia, tak jak wynegocjowana została umowa. Doktor Krzysztof Winkler po raz pierwszy mówi z pełnym przekonaniem o tym, że dojdzie do Brexitu. Dziękuję bardzo panu. Doktor Krzysztof Winkler, Grupa Brytania, był moim gościem. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Michał Żakowski. Latarnie trafił szat i nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. I nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. Kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz, omijaj odchody psie. Jeśli źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi, że się źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi? Obchodzi. Na podwórku jasno, na balkonach kwitnie życie. Bywa głośno i ciasno, aż do bladego świtu. Zadano pytanie, z jakiego to filmu była przed chwileczką muzyka Jakarta i chciałbym przypomnieć, że został wykorzystany tam temat instrumentalny Thomasa Newmana z filmu American Beauty. No właśnie, coś nam tak chodzi po głowie. Dwie dwójki i siedem trójek. Przed chwilą redaktor pytał, z czego jest ten kawałek utworu w utworze Sina. I to jest kawałek z filmu Skazani na Shawshank i utwór się nazywał Brooks Was Here. Świetnie, jeśli bez pomocy internetu czy aplikacji rozpoznających dźwięki, piosenki i tak dalej. A wierzę, że tak, to serdecznie gratulujemy. No takie nasze zawody redakcyjne. Kto ma lepszą pamięć? Zdaje się, że wygrał Michał. 17:30. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od dobrej wiadomości dla przedsiębiorców. Senat bez poprawek opowiedział się za małym ZUS-em z podwyższonym progiem. Będzie mogło z niego skorzystać około 320 tysięcy najmniejszych firm. Aby skorzystać z nowego rozwiązania, trzeba będzie wykazać roczny przychód za mijający rok maksymalnie na poziomie 120 tysięcy złotych. Wcześniej próg małego ZUS-u wynosił 63 tysiące złotych. Obniżoną składkę będzie można opłacać maksymalnie przez 3 lata. Potem firma musi wejść na zwykły ZUS. Przepisy mają wejść w życie od 1 lutego przyszłego roku. I jeszcze jedna informacja z Senatu. Izba Wyższa odrzuciła nowelę podnoszącą o 10% akcyzę na alkohol i wyroby tytoniowe. 5229,44 zł. Tyle wyniosła średnia płaca w listopadzie. Według Głównego Urzędu Statystycznego była wyższa o 5,3% w porównaniu z tym samym miesiącem rok temu. Wynagrodzenia według GUS hamują, a zatrudnienie tymczasem rośnie. Od stycznia do listopada wzrosło o 2,7%. Dlaczego? Firmy prawdopodobnie wstrzymują się z podwyżkami do stycznia, mówi Urszula Kryńska z PKO BP. Firmy mogą wstrzymywać się z wszelkimi decyzjami i podwyżkami do przyszłego roku, kiedy będzie miało miejsce podwyżka płacy minimalnej o ponad 15% i prawdopodobnie w styczniu dostosują całe siatki płac. A dzisiejsze dane GUS dotyczą firm zatrudniających powyżej 9 osób. W sumie pracuje w nich prawie 6,5 miliona osób. Od stycznia wszyscy płatnicy PIT, CIT i VAT będą mieli swoje mikrorachunki podatkowe. Chodzi o jedno indywidualne konto zamiast osobnego dla każdego podatku. Mikrorachunek zostanie założony automatycznie dla każdej osoby i dla każdej firmy, mówi Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów. Mikrorachunek podatkowy dla każdego z nas zostanie utworzony wraz z początkiem nowego roku. Te rachunki jeszcze nie są czynne. One będą funkcjonować dopiero od początku 2020 roku. A generator mikrorachunku podatkowego już działa i można go znaleźć na stronie internetowej podatki.gov.pl. Warszawska giełda zamknęła się praktycznie bez zmian w stosunku do wczorajszej sesji. Indeks WIG20 spada o 0,02%, WIG o 0,06%. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,27, dolar 3,84, frank szwajcarski 3,91, a za brytyjskiego funta płacimy 5 zł i 2 grosze. Jeszcze giełda notowań pogodowych. Wieczorem i nocą pochmurno. Na wschodzie popada deszcz. Uważajmy na mgły. Na północy kraju mogą być marznące i osadzające szać. Ma być od minus 1 stopnia na północy do plus 5 na Podkarpaciu. Ha! Wiosna! W drugiej połowie grudnia. Jutro ranek mglisty. Uważajmy na południu kraju. Mgły mogą ograniczać widzialność do ledwie 100 metrów. W dzień ma być pochmurno, choć możliwe rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty. Jutro na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 8 w centrum do 12. Najwyższa temperatura miejscami na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład laptop gamingowy Dell, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, grafika Nvidia GTX 1650. Teraz taniej o 400 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Nowotwory to plaga XXI wieku. Pamiętaj, że możesz obniżyć ryzyko zachorowania, jeśli regularnie robisz badania profilaktyczne, zdrowość się

kilka chwil temu mówiliśmy i zastanawialiśmy się, czy osoby po przebytej chorobie nowotworowej są dyskryminowane na rynku ubezpieczeń. Chyba w praktyce wszystko na to wskazuje. Pani Małgorzata napisała, proszę wziąć pod uwagę, że nie tylko chorzy na raka mają ten problem. Mój brat ma stwierdzoną chorobę serca, leczy się od kilku lat, przechodzi komisje lekarskie, ma komplet dokumentów z historii choroby i cały czas musi zażywać leki. I co? I ubezpieczyciel nie chciał go ubezpieczyć. Duża, jeśli nie największa firma ubezpieczeniowa. To list od pani Małgorzaty. W sprawie zabawek i bubli i gorączki przedświątecznych zakupów pani Kinia napisała, to właśnie dziś przyszedł bubel. Z opisu i zdjęć w internecie wynikało, że to oryginał. Specjalnie zwracaliśmy na to uwagę, a przyszła nędzna podróbka. Już za późno, by zamawiać nową zabawkę, więc dziecko dostanie tę. Nie zauważysz różnicy, ale my jesteśmy zawiedzeni i czujemy się oszukani. A jeśli już mowa o tych edukacyjnych, nie można nie wspomnieć Brzydala. Głośno o zabawce w internecie ostatnio. Zastanówmy się chwilę, nawet w świątecznym szale, czemu ten prezent ma służyć. Także z pozdrowieniami, najlepszymi życzeniami przedświątecznymi. Jeszcze pan Andrzej, który to informuje, że grudzień to fajna pora roku, bo już po południu można sobie popatrzeć w gwiazdy na niebie. Z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy nie lubią krótkiego zimowego dnia. Tak też myślałem. My patrzymy w gwiazdy i spoglądamy do dzisiejszego kalendarza. 86 lat temu urodził się Lonnie Brooks, amerykański wokalista i gitarzysta bluesowy. Odszedł w kwietniu 2017 roku. All right, Lonnie Jr., the band, the girls and I, we're going to do a little song for you now, a little Mac Rice number. Hey, all you married men, if you're tied up, you better stay tied up, because it's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. It is cheaper to keep her. When your little girl make a cue, man, you get an attitude and pack your bag. Five little children that you're leaving behind, you're gonna pay some alimony or do some time. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. See, when you get to staring that judge in the face, you're gonna wanna cuss the whole human race. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. Too much to leave that little girl. It's cheaper to keep her. It's cheaper. It's cheaper. It's cheaper. It's cheaper. It's cheaper. It's cheaper. It's cheaper. It's cheaper. It's cheaper. It's cheaper. It's cheaper. You didn't pay for $2 to bring the girl home. Now you better pay $2,000 to leave her alone. See another woman out there, you wanna make a change. She ain't gonna want you cause you wanna have a damn thing. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. The time you get through looking at judge in the face, you're gonna wanna cuss the whole human race. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. Cost too much to leave. It's cheaper to keep her. It's cheaper, it's cheaper, it's cheaper, it's cheaper, it's cheaper. Cheaper, cheaper, cheaper, cheaper, cheaper, cheaper, yeah. If you decide to roam and leave your happy home, you got to pay the house note, the child support, the insurance, alimony, mortgage one, mortgage two. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. Lonnie Brooks i wspomnienie artysty tu wspólnie z drużyną Blues Brothers. Za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A z nami wiceminister sprawiedliwości od wczoraj, także pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka, Marcin Warchoł. Dzień dobry, witam pana w Trójce. Dzień dobry, kłaniam się. Panie ministrze, ma pan poczucie, że buduje pan równoległą Polskę? Nie, absolutnie nie. Prawa człowieka są w agendzie wielu ministrów sprawiedliwości poszczególnych krajów Unii Europejskiej. No właśnie, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła niedawno, że w kontekście powołania pana na pełnomocnika rządu do spraw praw człowieka, że PiS dubluje funkcje w państwie i tu cytat, próbują znaleźć osobę, która będzie miała ten sam obszar działań. PiS uwielbia budować równoległą Polskę. Co pan na to? Absolutnie nie. Wprost jest powiedziane nawet w rozporządzeniu, które mnie powołuje, iż działania moje nie naruszają kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich, czy też Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta, zarezerwowanych w innych ustawach. Ja podkreślam, w wielu krajach Unii Europejskiej mamy właśnie agendy praw człowieka w resortach sprawiedliwości i mamy oprócz tego ombudsmanów, Rzeczników Praw Człowieka, jedno z drugie uzupełnia. Czyli to będzie uzupełnienie? Czym konkretnie będzie pan się zajmował? Czym nie zajmuje się już teraz pan Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Adam Bodnar? Przede wszystkim ja nie mogę wnosić kasacji do Sądu Najwyższego, wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, pytań prawnych, tego wszystkiego, co ma Rzecznik Praw Obywatelskich. Nie mogę akt ściągać, badać ich. To wszystko może Rzecznik. Natomiast ja mogę wiele rzeczy, których nie może Rzecznik. Mogę brać udział w Komitecie Rady Ministrów, w posiedzeniach Rady Ministrów. Mogę opiniować dokumenty, projekty rządowe na etapie legislacyjnym i wiele innych kwestii, których nie może rzecznik, więc tutaj się uzupełniamy, a nie kolidujemy. Zakłada pan, że będzie pan współpracował z panem Adamem Bodnarem, z Rzecznikiem Praw Obywatelskich? Nie wykluczam. Rozmawiali już panowie o ewentualnej współpracy, skoro mają się panowie uzupełniać? Nie rozmawialiśmy, natomiast ja mam za sobą 8-letni prawie okres pracy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, więc znam akurat tę dziedzinę, którą się będę zajmował. Pracowałem w Biurze Rzecznika za Janusza Kochanowskiego, za pani profesor Lipowicz i właśnie początek urzędowania Adama Bodnara to była końcówka mojej pracy w Biurze Rzecznika, więc można powiedzieć, miałem do czynienia z trzema rzecznikami praw obywatelskich, a zatem znam tę dziedzinę bardzo dobrze. Wymienił pan rzeczy, które będzie pan mógł robić jako pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka. A co konkretnie z pana pracy będzie wynikało dla obywateli? Prawa człowieka są szeroką bardzo dziedziną i obejmują szereg różnych zagadnień. Ochrona począwszy od ochrony dzieci, poprzez ochronę rodziny, poprzez ochronę osób... Czyli co w tym obszarze pan będzie mógł tak konkretnie zrobić? Bierzmy pod uwagę choćby ochronę dzieci. Jeszcze niedawno usłyszeliśmy właśnie z Komitetu Praw Człowieka ONZ, że okna do życia naruszają prawa człowieka, ponieważ naruszają prawo dzieci do tożsamości. To już przecież... Okej, mamy taką sprawę i co pan robi już teraz jako pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka? Mówię, że to jest jakiś kardynalny błąd i odwrócenie kota do góry ogonem, ponieważ prawo do tożsamości nie może wykluczać prawa do życia takiego. A co poza słowami? Jakieś konkretne decyzje? Opiniowanie aktów prawnych, proponowanie stosownych aktów prawnych do rozpatrywania przez Ministerstwo Sprawiedliwości, poprzez inne resorty, także cały szereg różnych działań w sferze legislacyjnej tworzenia prawa, proponowania prawa, tak aby było ono właśnie zgodne z tymi prawami człowieka. Podkreślam, w tym wypadku akurat ja uznaję to za wielkie nieporozumienie, że okna życia naruszają prawo do dzieci, do tożsamości. Prawo do życia jest prawem fundamentalnym, wynikającym z prawa do godności, jednym z podstawowych praw i po prostu nie ma patentu na prawa człowieka, w tym również Komitet Praw Człowieka ONZ. To pokazuje, że o prawach człowieka trzeba dyskutować i one są bardzo istotne. Jeszcze dopytam, bo Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przekonuje, że chodzi o wojenkę. Pełnomocnik do spraw praw człowieka przy rządzie mógłby kontestować niektóre, czy całkiem liczne wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest to bardzo nietrafne postawienie sprawy. Nie chodzi panu o wojenkę. Nie, chodzi o ochronę praw człowieka, powtarzam. I wiele aspektów, którymi się Rzecznik Bodnar nie zajmuje, bardzo chętnie bym się nimi zajmował. I tutaj się w żaden sposób nie wykluczamy, lecz uzupełniamy. Panie ministrze, a propos wojenki, o której wspomniałem, po co PiS-owi wojenka, z przynajmniej częścią prawniczego środowiska? Po co ta burza, którą mamy dziś, jak wiemy, w wielu miastach Polski, protesty pod sądami? No właśnie, mówimy o prawach człowieka. To jedno z drugim jest związane. Prawo do sądu, będące podstawą wielu praw, jest ciągle niedostatecznie realizowane. Chodzi m.in. o okres oczekiwania i o elementarną organizację pracy sądu. Ale tutaj mamy konkretne zmiany w prawie. Chodzi o zmiany w prawie o ustroju sądów powszechnych oraz w ustawie o Sądzie Najwyższym. Opozycja mówi o ustawie kagańcowej i stąd te protesty. Pan jest entuzjastą tych zmian? Pan uważa, że one są konieczne? Absolutnie tak. Nie ma praw człowieka bez fundamentalnej wolności i równości. Jak możemy mówić o równości w sytuacji, gdy mamy do czynienia z równymi i równiejszymi? Sędzia, który powinien być strażnikiem prawa, stawia się ponad tym prawem, kwestionuje powołania innych sędziów, co godzi przecież w setki, tysiące orzeczeń niewinnych ludzi. Przecież to są sprawy, takie sprawy majątkowe, zwykłe sprawy sądowe i grupka sędziów, to jest grupka, powtarzam, która siebie sama nazwała nadzwyczajną kastą, chce kwestionować innych sędziów, a co za tym idzie wyroki zwykłych ludzi. Nie kwestionując tego i nie wchodząc w to, co pan teraz powiedział, zastanawiam się tylko, czy nie próbują państwo tego pożaru gasić benzyną. Nasza reforma, którą przeprowadzamy, już odnosi pierwsze sukcesy. Sprawy widzimy, jak wyglądają. Sędziego, który był podejrzany o kradzież pendrive'ów, przez półtora roku nie można było ściągnąć mu immunitetu, a w ciągu jednego dnia w Izbie Dyscyplinarnej nowo powołanej zdjęto go z urzędu. W każdej dziedzinie życia są patologie. Ciężko na jednym przykładzie wyciągać wniosków dotyczących całej grupy zawodowej. To nie jest jeden przykład. Przeszło 40% spraw w sądach dyscyplinarnych jeszcze niedawno. To sprawy umorzenia, odmowy wszczęcia. Ja mieliśmy niedawno sprawę rocznicę stanu wojennego. Proszę powiedzieć, ilu sędziów zostało rozliczonych za okres komunistyczny? Jeden został usunięty z zawodu. W 42 sądy dyscyplinarne odmówiły wszczęcia lub umorzyły postępowania, 5 uniewinniono lub pytanie umorzono. Pytanie tylko, i wracam do tego pytania, czy rewolucja, czy ewolucja? Pan odpowiada rewolucja, jak rozumiem. Chcemy przywrócić elementarną sprawiedliwość i demokrację w sądach. Chcemy zapewnić każdemu prawo do sprawiedliwego i szybkiego poznania sprawy i równego traktowania tak samo podsądnych, jak i sędziów. Nie może być tak, jak podkreślam, że sprawy są ciągną się latami, po pierwsze. Po drugie, sprawa sędziego oskarżonego o kradzież 50 zł spotyka się z uniewinnieniem, a słyszymy ostatnio, że człowiek, który ukradł jednego cukierka, jest skazany na karę 1 miesiąca ograniczenia wolności. Ale zdaje się, że te problemy w wymiarze sprawiedliwości są dużo głębsze niż tylko te przykłady takie spektakularne, wręcz kuriozalne, o których pan mówi. Nie jestem prawnikiem, więc też staram się wsłuchiwać w opinie różnych osób, które zawodowo zajmują się prawem i mają w tej dziedzinie ogromne doświadczenie. Dziś była minister sprawiedliwości, sędzia Barbara Piwnik, w Polskim Radiu mówiła tu cytat: sędzia ponosił i ponosi odpowiedzialność chociażby za uchybienie godności urzędu. Patrząc na to w ten sposób, można dojść do wniosku, że pewne zmiany nie są potrzebne. Trzeba tylko stosować obowiązujące prawo. Ale te sprawy, które ja zauważyłem, podkreśliłem, sprawy dyscyplinarne, przestępstw pospolitych, bo to nie są przestępstwa urzędnicze, to są przestępstwa pospolite, takie jak kradzież wiertarki, pendrive'a, czy jakieś inne prowadzenie pojazdu w stanie trzeźwości chociażby. Ale można tych sędziów zdyscyplinować, wykorzystując te przepisy, które już teraz mamy. Czy to nie jest trochę tak, że wyważają państwo jednak trochę otwarte drzwi? Przeszło 40% spraw, powtórzę, to były umorzenia, uniewinnienia, bo w tym mglistym przepisie, który do tej pory obowiązywał, trudno było się dopatrzeć znamion konkretnego, nagannego zachowania i sądy dyscyplinarne umarzały jak leci te sprawy. Jeżeli już rozpoznały po kilku latach, to były uniewinnienia tłumaczone na przykład roztarginiem sędziego, jak w przypadku 50 zł na stacji benzynowej. Panie ministrze, idźmy dalej. Dziś poznaliśmy analizę proponowanych przez państwo zmian sporządzoną przez Biuro Analiz Sejmowych. Jest to dokument wobec tych propozycji niezwykle krytyczny. Czytamy w nim między innymi, że projekt ustawy, i tu cytat, narusza zasadę pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej przed prawem polskim. Biuro Analiz Sejmowych tak twierdzi. Analiza z dzisiaj. Widocznie autor nie doczytał. Autorzy, bo to jest grupa legislatorów. Widocznie autor nie doczytał orzecznictwa samego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I to nie mówię tylko o ostatnim wyroku z 19 listopada, gdzie Trybunał wyraźnie podkreślił, że nie ma jednego modelu izb dyscyplinarnych, ani jednego modelu rad sądowniczych. Trybunał podkreślił, że jeden sędzia nie może kwestionować statusu drugiego sędziego, ale i inne sprawy, gdzie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyraźnie odwoływał się w orzecznictwie do konieczności uwzględniania tożsamości narodowej poszczególnych państw członkowskich. Wyroki z 2010 roku w sprawie Wittgenstein, w sprawie Runewicz z 2011 roku. Co więcej, to nasz nawet Trybunał Konstytucyjny w składzie z sędzią Rzeplińskim czy sędzią Bieratem podkreślał to samo. Panie ministrze, zastanawiam się, czy ma pan takie głębokie przekonanie, że państwa argumentacją przekonają państwo Brukselę, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej do swoich racji, bo w tej kwestii mamy już jakieś doświadczenie i w wielu kwestiach nie udało się państwu przekonać Brukseli do państwa pomysłów, do państwa reform i z tych reform musieli się państwo wycofywać. Nie obawia się pan, że w tym przypadku będzie podobnie? Przekonaliśmy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że nie można narzucać jednego modelu rad sądownictwa, bo tego oczekiwano od Trybunału. Przypomnę, opinia Rzecznika Generalnego do tego właśnie zmierzała, że tylko sytuacja, w której sędziowie wybierają sędziów, jest legalna, a wszystkie pozostałe sytuacje są nieupoważnione. A jeżeli chodzi o wiek sędziów, tutaj już nie było sukcesu. Jesteśmy otwarci na różnego, byliśmy w tamtym momencie otwarci na kompromisy i warto rozmawiać. Natomiast w przypadku akurat tym, o którym mówię, nasza reforma Izby Dyscyplinarnej i reforma Rady Sądownictwa została przez Trybunał Sprawiedliwości zaakceptowana. I ta ustawa jest realizacją zaleceń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dokładnie tak. Panie ministrze, dwa cytaty. Z jednej strony prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił, że polskim sądom grozi, tu cytat, że będą wysadzone w powietrze. Z kolei pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Małgorzata Gersdorf, przekonuje, stoimy na krawędzi tego, czy jesteśmy państwem praworządnym. Gdzie doprowadzi nas ta sytuacja i dalsza postępująca eskalacja, którą obserwujemy? Obywatele, no, słysząc takie słowa, które tutaj przytoczyłem i z jednej strony prezesa Prawa i Sprawiedliwości i z drugiej strony pani profesor Gersdorf, no mogą się obawiać, że zaraz ten domek z kart się zawali. Obywatele mają prawo do sprawiedliwych i sprawnych sądów i takie im zapewniamy. Reformy, które wprowadzamy, temu właśnie służą. Izba Kontroli Nadzwyczajnej, skarga nadzwyczajna. Ale my widzimy eskalację tego konfliktu. Jest wąska grupa sędziów, sama, która siebie określiła nadzwyczajną kastą, która chce, żeby było jak było, żeby żadne reformy nie były przeprowadzane, żeby status quo został zachowany, żeby interesy polityczne zostały zachowane, ich interesy polityczne. Czyli jak rozumiem, rozwiązaniem tego konfliktu z państwa punktu widzenia jest po prostu odsunięcie tych sędziów od orzekania. Wyrzucenie ich poza wymiar sprawiedliwości. Nie. Bo w innym przypadku musimy dojść do jakiegoś kompromisu. Odsunąć od orzekania to sędziowie, którzy podważają status innych sędziów, do tego zmierzają. My wręcz przeciwnie twierdzimy, że każdy sędzia powołany przez prezydenta ma prawo orzekać i jest sędzią nieusuwalnym. I czy to są sędziowie powołani nawet przez Radę Państwa PRL w liczbie 746, czy to z 10 tysięcy dodajmy. Z 10 tysięcy. Czy to są sędziowie powołani przez każde kolejne Rady Sądownictwa, mają prawo orzekać, bo tu chodzi Panie o sprawy ministrze, zwykłych ludzi. Czasem to ta grupka sędziów nawołuje do tego, że jedni, że my jesteśmy właściwi, a ci pozostali są niewłaściwi. Tu musimy postawić kropkę. Dziękuję za rozmowę. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł był naszym gościem. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Kłaniam się, dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt, kupując Express Dynamica Plus marki De'Longhi z innowacyjnym systemem spieniania mleka Latte Crema oraz 4 kilogramami kawy w zestawie, zapłacisz 3399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Najwspanialsze święta to te z mojego dzieciństwa w domu dziadków. Ja nigdy nie wiem, co komu kupić. Mam problem zwłaszcza z tatą. Najlepsze święta były w tym roku, kiedy mama wróciła od lekarza i okazało się, że jest zdrowa. Tato, mam dla ciebie prezent. Zrobiłam to badanie, cytologię. Wszystko w porządku, jestem zdrowa. W święta podaruj bliskim coś najcenniejszego. Badaj się, wybierz długie życie. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Czy to prawda, że rusza kumulacja ofert w Mercedes-Benz? Prawda. Sam posłuchaj. Tylko te